się na stronie facebookowej, a później na stronach Trójki wszystkie utwory prezentowane w dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że zobaczymy się wszyscy na Freeform Festiwalu. Maile, listy do osób, które otrzymały, do dwóch Michałów, którzy otrzymali zaproszenie, powędrują dziś albo jutro. Proszę o troszkę cierpliwości. No a ja Państwu bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia. Dobrej nocy. Autopromocja. Józef Skrzek, Apostolis Antymos, Jerzy Piotrowski. Klasyczny skład SBB. Co należy zrobić, by znów go usłyszeć na żywo? Włączyć Trójkę dziś wieczorem. Transmisja koncertu SBB i gości podczas festiwalu Jazz nad Odrą. Na naszej antenie tuż po 20. Zapraszamy na to niezwykłe wydarzenie. Piotr Baron i Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Night time, my time. Tak właśnie jest w atelier. Noc to jest nasz czas i tak będzie aż do godziny 6. Zapraszam, Anna Gacek. Dzisiejsze wydanie Atelier zaczynamy od naszych świeżych faworytów, jeśli tak mogę powiedzieć o tych nagraniach. Przed chwilą One Time, to jest piosenka, którą tak pięknie śpiewa Joanna Kuźma na płycie kolektywu przyjacielsko-artystycznego Karol Schwarz All Stars. A na początek dzisiejszej audycji trochę taki psychodeliczny manifest audycji Atelier, czyli właśnie utwór o tym, że nocą rozkwitamy tutaj w tym paśmie w radiowej Trójce i to jest jednocześnie zamknięcie oraz nagranie tytułowe debiutanckiej płyty Sky Ferrery, która jak się okazało kilka dni temu, pod koniec maja przyjeżdża do Polski, do Warszawy, na swój pierwszy polski koncert i proszę tego nie przegapić, 26 maja w klubie Basen. No a ja miałam wielką przyjemność poznać w tym tygodniu Sky, porozmawiać z nią i już wkrótce efekty tej rozmowy w Atelier. Zanim uroczyste ujawnienie, co w dzisiejszej audycji w roli głównej. Stali słuchacze, myślę, że doskonale wiedzą, co nas dzisiaj czeka do godziny 6. Jeszcze kilka mocnych faworytów roku 2014 w świecie Atelier. Zaczynamy od płyty, którą zachwycaliśmy się w ubiegłym tygodniu. Lost in the Dream to jest nowy album zespołu The War on Drugs. Pewnie będzie nam towarzyszyć w wakacyjnych wojażach i podczas takiego właśnie cudownie relaksującego pluskania w wodzie ta płyta i ta muzyka. Love Letters, nowy album zespołu Metronomy, dzisiaj z niego The Most Immaculate Haircut, piosenka zainspirowana, jak wskazuje tytuł, wspaniałą, zdaniem Josepha Mounta, lidera zespołu, najlepszą na świecie fryzurą, jaką rzekomo ma wokalista Conan Mocassin. A te dźwięki, które słyszeliście w tle tego utworu, to dźwięki zarejestrowane specjalnie na potrzeby tego nagrania, natomiast dźwięki jak najbardziej prawdziwe. Tutaj obserwujemy, a raczej słuchamy prywatne, podsłuchujemy, jak wygląda, jak brzmi prywatne życie Josepha, ponieważ to jego pluskająca w basenie narzeczona. The Most Immaculate Haircut, z pewnością jeden z najmocniejszych momentów z niezwykle udanej nowej płyty brytyjskiej grupy. facebook.com/atelier.wy.trójce, tam jesteśmy, zachęcam do dołączania, do aktywności, tam także sprawne wasze oczy znajdą linki, które pozwolą wam nadrobić zaległości, jeśli takie macie w słuchaniu Atelier. Między innymi można posłuchać audycji, w której właśnie Joseph opowiada o piosenkach z tego albumu, z nowej płyty Metronomy, ale to było już kilka tygodni temu, a my w tej audycji szczególnie lubimy skupiać się na tym, co dzieje się tu i teraz, by nie powiedzieć, co dopiero przed nami. Kolejna opowieść o albumie rzeczywiście dopiero przed nami, ale muzyka z tej płyty już dziś i to w całości. Czekaliśmy na to wydanie Atelier od wielu miesięcy, kiedy została podana do publicznej wiadomości informacja, której chyba nikt nie spodziewał się już, nie po 16 latach. Pewnie każdy ma swój moment, mówię tutaj o fanach amerykańskiej grupy, kiedy przestał wierzyć, przestał czekać na nową muzykę zespołu Afghan Whigs. Ale to jeden z najpiękniejszych dowodów na to, że nie wiemy o życiu wszystkiego i że czeka nas w nim kilka wspaniałych niespodzianek. Zaczynamy naszą przygodę z Due to the Beast, nowym albumem The Afghan Whigs. If they've seen it all, You're gonna make me break down and cry. Słowa pierwszej piosenki na nowej płycie Afghan Weeks, Parked Outside. Tak rozpoczyna się album Due to the Beast, płyta, której dzisiaj do godziny 6 posłuchamy w całości. Dooley opowiadał już kiedyś o tym w wywiadzie, chociaż tym razem kolejny raz o tym wspomina. Wtedy przeze mnie pytany, teraz to gdzieś po prostu między słowami wyszło, że dla niego, osoby, dla której niezwykle istotne jest to, jak jego płyta się zaczyna i jak się kończy, to piosenki same wybierają sobie miejsce na albumie. On je po prostu pisze i w którymś momencie one przybierają taką formę, czy to dźwiękową, czy słowną, kiedy nagle wszystko składa się w jedną całość i on już wie, że to jest piosenka, która może mieć tylko jedno miejsce na płycie pod numerem jeden, albo może być utworem, który całość zamyka. I tak właśnie było z Parked Outside, kiedy już pisząc tekst do utworu, który wydał mu się niezwykle intensywny, niezwykle głośny, który wydał mu się piosenką, która sprowokuje go do śpiewania tak z taką mocą, z próbą przebicia się przez te wszystkie instrumenty, kiedy już wiedział o tym, powstały słowa, napisał słowa, skoro oni widzieli już wszystko, to czas pokazać im coś nowego. I uznał, że to są właśnie słowa, którymi dobrze jest to rozpocząć płytę, na którą nie wiem, czy czeka cały świat, ale to jest płyta, która powstaje już w zupełnie nowej rzeczywistości, bo to, co zostawili za sobą Afghan Weeks w 98 roku, kiedy wydawali swoją dotychczas ostatnią w dyskografii płytę, to tak naprawdę jest zupełnie inny świat, zupełnie inne czasy, nie tylko w ogóle dla nas, ale tutaj w tym konkretnym kontekście dla muzyki. Wtedy miała jednak trochę inną moc rażenia, ta rockowa, bo to o tej oczywiście w tym momencie mówimy. Dzisiaj Dooley jest trochę takim last man standing. Niezwykle cieszy to, jaką popularnością cieszy się fakt tej reaktywacji i wydania tej nowej płyty we wszystkich kwietniowych numerach najbardziej liczących się tytułów muzycznych na całym świecie. Wszędzie są znakomite recenzje tego albumu, jest mnóstwo wywiadów z muzykami grupy. Jest ogromne zainteresowanie tą właśnie produkcją. Mnie bawi, jak dzisiaj po kilkunastu latach, być może już kolejne nawet pokolenie krytyków pisze o płytach Afghan Weeks z lat 90. Wtedy było popularne kręcić na nie trochę nosem, że jest ta pierwsza liga amerykańskiej muzyki, czyli wszystkie nie i Pearl Jam świata, a później ta druga mocna liga i w niej właśnie Afghan Weeks. Dzisiaj czytamy o tych płytach jak o arcydziełach tamtych czasów. Niech będzie i tak, ale nas oczywiście dziś w atelier szczególnie interesuje ta najnowsza płyta. Piosenka numer dwa. Och, o niej mogłabym wam opowiedzieć, ale gwarantuję wam, że nikt nie zrobi tego tak dobrze jak Greg Dooley. To jest taka historia, której nie sposób wymyślić. Ją musiało sprowokować życie i już teraz zachęcam was do wysłuchania tych właśnie opowieści. Wkrótce, w trójce wywiad z Gregiem Dooleym, długa rozmowa cała na temat Due to the Beast. Postanowiłam, że przedłużymy trochę to świętowanie i dzisiaj w roli głównej muzyka. We'll be right back.

wietrze, czy przebić balon szybkim ukłuciem, męczyć się w gryzącym swetrze, połknąć czy zająć się rzuciem. Matamoros i It Kills, piosenki numer 2 i 3 na nowej płycie Afghan Weeks, albumie Due to the Beast, a po nim Szybki Powrót, Tu i Teraz, Nielot, to jest solowy album Króla i z niego piosenka Powoli. Jestem szalenie ciekawa, jak wam podobają się nowe piosenki Afghan Weeks. Proszę koniecznie pisać anna.gacek@polskieradio.pl. Dzisiaj albumu Due to the Beast słuchamy w całości i po kolei. Za nami trzy pierwsze utwory. Ten ostatni prezentowany, It Kills, to jeden z faworytów Grega Dulliego. Lider Afghan Weeks już wkrótce będzie opowiadał o tej nowej płycie, o tych piosenkach i o wielu, wielu innych rzeczach, bo niewielu jest tak fascynujących, tak interesujących i tak intrygujących rozmówców jak właśnie Dulli, więc nie sposób z tego nie skorzystać. A ponieważ tydzień był to pełen wrażeń, to z jednego z takich właśnie ciekawych momentów w życiu przywiozłam także ciekawą muzykę. Przynajmniej taką mam nadzieję, bo ja już wiem, że takie mam wrażenie. Za chwilę coś, czego chyba często w atelier nie robimy. Trzy piosenki, cały singiel, czyli piosenka główna i dwie strony B w jednym pełnym odtworzeniu. Nie będę się odzywać, nie będę wam przeszkadzać. A to wszystko dlatego, byście mogli podziwiać głos, który tak mnie wciągnął, tak zainteresował, jak przyznam, nie pamiętam kiedy. Zatem mam nadzieję, że i wy dacie się zaczarować głosowi, który niech jeszcze przez tych 13 minut pozostanie tajemnicą. Dla takich dźwięków warto podróżować i przez takie dźwięki doskonale wiem, co znaczy powiedzenie podróże kształcą. I'm alone in a box of stone. When all is said and done, as the wind blows to the east from the west, onto this bed my tears have their solemn rest. I'm lonely, alone in a box of stone. They claim to love me but they are lying. I've been lonely, alone in a box of my own. And this is a place wasn't easy getting used to this. I used to scream, but it's not true. It is only when the door is locked that nobody enters. This mind had been open till your demise, but night had come. Well, who am I? What have I done? What have I done? I've been lonely, alone in a box of my own. They claim to be near me but they are lying. It's not true. I've been lonely, alone in a box of my own. This is the place I now belong.

Paul McCartney jest w tym gronie, które zachęca młodego brytyjskiego muzyka, by było tych piosenek więcej. I jeśli wierzyć nieśmiałym zapowiedziom, to ten rok przyniesie debiutancką płytę. Benjamin Clementine to jest młody chłopak, którego mam nadzieję, że kiedyś miałam okazję usłyszeć gdzieś na jednej ze stacji paryskiego metra, bo tam powstawały te piosenki, pełne rozczarowania, pełne bólu, pełne samotności, pełne biedy, pełne tęsknoty, niezwykle prawdziwe. Jeśli jest coś takiego jak soul XXI wieku, to po tych kilku utworach śmiem myśleć, że słuchamy właśnie być może najjaśniejszej nadchodzącej gwiazdy tego gatunku. Jestem niezwykle zauroczona tym człowiekiem, tym jak śpiewa i jak wykonuje swoje piosenki. Zobaczcie koniecznie jego występ z jesieni ubiegłego roku w programie telewizyjnym Julesa Hollanda, który czujnie wypatrzył tego prawdziwego debiutanta. On ma na koncie tylko jednego singla z piosenką Cornerstone. To jest pierwszy utwór z tych trzech, których słuchaliśmy. Później jeszcze było I Won't Complain i London. I to są piosenki, które już dzisiaj wpisujemy na taką oficjalną i tę najważniejszą ścieżkę dźwiękową audycji Atelier. Podróże kształcą, bo to muzyka, którą przywiozłam kilka dni temu z Paryża. A jeśli już jesteśmy przy podróżowaniu i przy tym, co obiecują i co dają nam nowe miejsca i przy całej tej tęsknocie, która się z tymi miejscami wiąże, no to chyba jasna sprawa, jaki pojawić musi się teraz album, zainspirowany podróżami i właśnie tymi wszystkimi smutkami i tymi obietnicami. The Takeoff and Landing of Everything. Przepiękny nowy album Elbow. First to put a simple truth in words binds the world in a feeling all familiar, 'cause everybody owns the great ideas, and it feels like there's a big one round the corner. Tenor up and out into New York, wearing all that talk is all the answers, and oh my giddy aunt New York and soul, it's the modern road and vulcanized to Yoko. Every bolt of rivet steel, each cornerstone and ankle, chain gajuts and rusted water tower pillar posted sign. Battered lavin building in this town seems a life of proud endeavor and the best of man can be. Me, I see a city and I hear a million voices planning, drilling, welding, carrying their fingers to the north, reaching down into the ground, stretching up into the sky. They didn't do so, you and I could live together. Talk is all in.